www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم آپ حضرات کو معلوم نہیں ہے کہ طویل سفر سے آیا ہوں. اعزاز بات ہے کہ الحمدللہ بہت سے نیک لوگوں سے ملاقات ہوئی, کی دیارت ہوئی, علماء کا بڑے سے بڑا مہمان, کوئی بیان کرنے کی بھی توفیق ہوئی. الحمدللہ معلوم ہوا کہ اب بھی بہت سے طالبین موجود ہیں, کمی ہے مگر ہیں. عالم یہ خالی نہیں رہے گا, اللہ تعالی کے طالبین ہر زمانے میں رہیں گے, اور اس طلب میں اپنے تن من دھن کی باغی بھی لگا دیں گے. بہت سے ایسے ہزاروں آدمی سے ملاقات ہوئی ہوگی, سورت میں بھی, احمد آباد میں بھی, بڑودا, بہت کثیر تعداد میں لوگ وعد میں شریک ہوئے اور اپنے طلب کا اظہار بھی کیا, تقریروں کو غور سے سنا اور پسند کیا. یہ اللہ کی بات, اللہ تعالی مزید طلب پیدا فرمائے. طلب کا پیدا ہونا بہت ضروری اور بہت بڑی نعمت ہے. اخیر میں جو تقریر کیا, اسی میں تقریر کیا, وہاں کے لوگوں کی طلب کو دیکھ کر کے یوگ در یوگ آنے کو عورتیں اور مردوں کو کہ میں تصور بھی نہیں تھا کہ اتنے لوگ بھی وعد میں بیان میں شریک ہوتے ہیں. میں نے بیان بھی طالب ہی پر دیا, مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کیا بیان کریں. میں نے گر نہ خاص سے داد نہ داد خاص, یہ بہت مشہور مقولہ ہے. حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا, گر نہ داد خاص, گر نہ خاص سے داد نہ داد خاص, اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. اب بھی اللہ تعالیٰ کے طالب موجود ہیں, اس کی قدر کرنے والے بھی موجود ہیں. اللہ رب العزت کی عنایات, ان کے الطاف اب بھی عام ہیں. جو لوگ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رہبری فرماتے ہیں, ان کے لیے طریق کو آسان فرماتے ہیں. علماء کی جماعت بھی الحمدللہ ایسی ہے جو پسند کرتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ جن کا دین سے تعلق نہیں, وہ بھی دین کو پسند کرنے لگتے ہیں, دین کی باتیں سنتے ہیں. تو اس میں یہ آیت آئی, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں, وذکر, آپ ان لوگوں کے کہنے سننے سے مایوس نہ ہوں, دل تنگ نہ ہوں, پریشان نہ ہوں. آپ کے احباب موجود ہیں, آپ ان میں تذکیر کام جاری رکھیے. آپ کا کام اتنا ہی ہے, کون مانتا ہے کون نہیں مانتا اس کی تو توجہ نہ کیجیے. احباب حاضرن بعدا چہ حاجرن, جب احباب موجود ہیں تو تم کو دشمنوں سے کیا تعلق. خود حضرت پاک صاحب اب ابوالحسن صاحب تشریف لائے حضرت کی وفات کے بعد, ہم لوگوں سے جمع کہا کہ دیکھیے آپ لوگ اپنا کام کیجیے, بہت نصیحت. یہ نہ دیکھیے کہ کتنے لوگ آتے ہیں, یہ دیکھیے کہ آپ کیا کرتے ہیں. بہت نصیحت ہے. کسی آدمی آئے نہ آئے اس کی فکر نہیں ہے, بس آپ کو اصول کے مطابق کام دیجیے. ماورا صاحب دشیت کی اللہ تعالیٰ شکر ہے, طالبین جو ہیں دنیا میں آپ کام کریں گے. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنے لوگ آتے تھے, آپ سے یہ پوچھا جائے گا کیا آپ کرتے تھے. اس جگہ پر یہ معلوم ہوا کہ واقعی اب بھی طالبین ہیں, اللہ کے بھروسے پر کام کرے ان شاء اللہ بھی کام ہوگا. کل بھی سنایا تھا میں نے, حضرت ماں تھانی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت ماں عبد الغنی صاحب سے, ماں شاہ رسول اللہ صاحب سے یہ فرمایا. تو کیسے روایت, کوئی خاطر سے روایت مجھے معلوم ہوئی تھی شروع میں, کہ آپ اخلاص سے کام کریں, آپ اخلاص سے کام کریں, لوگ متوجہ ہوں گے. اس لیے الفاظ کو پہلے اخلاص سے کام کرنے کی ضرورت ہے, شروع کیجیے اخلاص. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. الحمد للہ جانے کے بعد معلوم ہوا کہ اب بھی بہت سے طالب ہیں, اور اس کے بعد اچھے اچھے لوگ, ایسے ایسے لوگ ملے جو شاید ایسے جلسوں میں شاید آئے بھی نہیں تھے, ایسے ملے رات بھر کو ایسے ہی رہا کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی طرف متوجہ فرمائے, اور اب بھی ہیں ایسے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, آپ تذکیر کا کام کیا کیجیے, ذکر کا نفع مومنین کو پہنچے گا. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, آپ تذکیر کیے مومنین کو نفع ہوگا, نا امید نہ ہوئیے. مومنین آپ کے جانسار ہیں, آپ کی باتوں کو سنیں گے, اثر لیں گے. اس وجہ سے آپ آدھا کی طرف توجہ نہ کیجیے, مخالفین تو مخالفت کریں گے, لیکن اپنے دوستوں کو صحیح دین پہنچاتے رہیے. نبی کو حکم ہو رہا وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, مومنین کو نفع ہوگا. کلیہ بدلا دیا ہے. یہی سے علامہ شاہرانی نے ایک بات لکھی ہے جو بہت قابل غور ہے, حضرت اس بات وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, آپ تذکیر کیجئے مومنین کو, ذکر کا تذکیر کا نفع پہنچے گا. اس سے بات معلوم ہوئی کہ تذکیر کا فائدہ مومنین کو پہنچتا ہے. اگر کسی مومن کو نفع نہیں پہنچ رہا تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں ایمان ہے یا نہیں, کیونکہ کلیہ بتلایا ہے. آپ تذکیر کیجئے, تذکیر کا نفع مومنین کو پہنچے گا. اگر کسی مومن کو نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے اپنے ایمان میں. یہ کلیہ اللہ نے بتلایا کہ مومنین کو نفع پہنچے گا. اگر کسی کو تذکیر کا, آواز کا, بیان کا نفع نہیں ہوتا تو اس کو غور کرنا چاہیے اپنے ایمان پر. جس کو میرا خیال ہے کہ وہاں سے آدمی نے بیان کیا تھا خوشی میں بھی, جو میں سن چکا تھا حضرت وغیرہ سے. اور ایک بات انہوں نے نئی بات کہی وہاں صاحب نے, کہ آپ تذکیر کیجیے, تذکیر کا نفع مومنین کو ہوگا. ایک طرفہ ہی بیان ہے. مولانا نے فرمایا کہ جو مذکر ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے تذکیر کا نفع کیسے ہوگا. خود وہ عمل پیرا ہوگا تب نفع ہوگا. وہ نبی کو کہا جا رہا ہے, نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تذکیر کیجیے نفع ہوگا. آپ مذکر اس میں نہیں ہیں. جب مذکر ہیں تو وہ صفات جو نبی کے اندر پیدا کرنی ہوگی تب نفع ہوگا. صرف الزام مومنین پر نہیں ہے بلکہ مذکرین پر بھی ہے. مذکرین کو بھی اسی درجے کا ہونا چاہیے. بہت گندہ بات, بہت مخالف. ہمیں تو ایک طرف تصویر ہم کہنا ہے نفع ہو رہا ہے, نہیں نہیں, آپ خود دیکھیے. وہ نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ تذکیر کیجئے, تذکیر کا نفع, تو اسی شان کا آپ کو بھی ہونا چاہیے. یہ تذکیر کا جو حق ہے اس کو ادا کریں آپ. اللہ ہم سب کو توفیق, بہت بڑی بات. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو, نبی تذکیر ہی کے لیے آتا ہے. ہم لوگ یہی اسی سڑک پر حافظ وزیر صاحب کا مکان ہے, جو بہت تھے وہاں پر, اکبر صاحب بھی تھے وہاں, علی میاں سبھی تھے بڑے, وہی اجتماع ہوتا تھا حافظ وزیر صاحب. ایک آدمی امرود بیچنے والا تھا, بار بار کہتا تھا کہ الہ آبادی امرود ہے, इलाहाबादी अमरूद बार बार मौलाना अब्राहम हक साहब ने कहा कि ये तस्वीर कर रहा है कि आप इलाहाबाद में हैं, यहाँ अमरूद मिलता है, याद दिला रहा है कि अमरूद ले लीजिए, ये इलाहाबादी अमरूद है, कहा यही तस्वीर है। बाद दफे नहीं इल्तफात होता है तो वो अमरूद वाला याद दिला रहा है आपके इलाहाबाद में है, यहाँ अमरूद मिलता है। मतलब मौलाना का एक खास अंदाज था, बड़ा अल्लाह ताला हम सब लोगों को सही तौर से तस्वीर के करने की भी तौफीक है और उसे असल लेने की भी तौफीक है। बहुत बड़ी बात है, ईमान होगा तो जरूर इससे ही मालूम हुआ आपके अल्हम्दुलिल्लाह भी ईमान है। इस तस्वीर को लोग अच्छा समझते हैं, इल्जाम होता है। जहां मैं गया था अभी करके सर, बहुत बड़ी जगह पूरे उसमें लोग कहते हैं कि आते इतना इजमा हुआ ही नहीं, सब आदमी आदमी लोगों को याद है कि आज तक इतना मदरसा है 40-50 साल से कभी इतना बड़ा इजमा नहीं। ये अल्लाह की शान है इस हकीर की बातों को सुनने के लिए, इतने उलमा इतने मशायख, मैं इस लायक नहीं लेकिन अल्लाह ताला ने तौफीक सब सुनते हैं। इतने उलमा पहुंचाने सुबह आए थे कि मैं कहीं तो पूरा क्या पड़े कहते मौलाना आप जा रहे हैं बार बार बार जा रहे हैं, अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे सही तौर से काम करने की और अल्लाह कबूल फरमाए। ये थोड़ी सी बात कर देता हूँ, देर भी होती है लोगों को। बहुत उमदा अखीर में मैंने हाजुल आबदीन से नकल किया है, बोला तो निकला तो थोड़ा सा सुना दूंगा। तो बहुत ही मैंने हाजुल आबदीन से आखरत के वाद वईद के बयान में अखीर की किताब में मिनहाज अल-आबदीन और ये बयान भी अखीर का उस किताब के अखीर का किताब भी मिनहाज अल-आबदीन अखीर की है। वैसे हम लोगों को हजरत ने पढ़ाया है किताब को और अरबी मिनहाज अल-आबदीन मंगाई गई और पढ़ाया हजरत ने, इस वजह से बहुत अहम है, थोड़ा सुनाता हूँ देर हो रही है। आखरत के वाद वईद के बयान में हम इस सिलसिले में 5 किस्म के हालात का जिक्र करते हैं। इमाम गज़ाली फरमा रहे हैं मौत, कब्र, कब्र मौत का तसव्वुर होते ही है। हजरत ने एक हदीस थी और आखिरी हदीस वो है जिस पर हजरत कराम क्या है कब्र, कब्र में सबसे पहले तहारत के मुतल्लिक सवाल होगा या नहीं हुआ कब्र में सबसे पहले, क़यामत में सबसे पहले नमाज के बारे में और कब्र में सबसे ज्यादा तहारत के बारे में। चाहे तहारत का इतना एहतमाम फरमाने लगे इस हदीस के बाद कि देखो कोई नापाक चीज हमारे कमरे में न रहे, हानि भी बर्तन बाद मजबूरी होती है लेकिन वाद ये कभी नहीं देखा, जब उस हदीस को पढ़ा फिर कभी नहीं देखा, अमली तौर से डरते थे। देखो हदीस है कब्र के मुतल्लिक कि सबसे पहले कब्र में तहारत के मुतल्लिक सवाल होगा, तो तहारत का बहुत एहतमाम फरमाने लगे थे और बहुत बयान फरमाते थे तहारत का। मौत, कब्र, क़यामत तरतीब से है, मतलब मौत आएगी कब्र से सबका होगा तो क़यामत आएगी, تو جنت اور دوزخ فرق ہے, فریق الفی جنت ہے فریق الفی سجدہ. ابراہیم اعظم نے اپنی حکومت چھوڑ دیا تھا, بہت بڑے آدمی تھے, انہوں نے کہا حضرت آپ سے چھوڑ آئے چلیے, مختصر کر رہا تھا, میں کہا بتلاؤ ایک فریق جنت میں ہے ایک فریق دوزخ میں, میں کس میں سے ہوں یہ بتلا دو اور مجھے اطمینان دلا دو, چاہے حکومت کرنے چلتا ہوں, اور جب تک یہ نہ معلوم ہو میں حکومت نہیں کر سکتا. بہت ابراہیم اعظم کا نام سنا ہوگا, بہت بڑے آدمی, فریق الفی جنت ایک فریق جنت میں, یہ ہم کو یقین دلا دو کہ میں کس میں سے ہوں, اور جب تک یہ نہ یقین ہو میں کبھی حکومت نہ آؤں گا. ہر مقام کے مناسب ان حضرات عظیمہ کا تذکرہ جو نیکوکار نافرمانوں نیک کام میں کوتاہی کرنے والوں نیکی میں پوری کوشش کرنے والوں پیش آئیں گے, ہر ہی آدمی پیش آئیں گے. موت کا بیان, اس باب میں دو آدمیوں کا حال ذہن میں رکھو, ایک تو وہ جو ابن سیورا سے مروی ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور شابی ایک مریض کے عیادت کو گئے, اس پر نظر کہا جا تاری تھی واقعات, اور اس کے پاس بیٹھا ہوا ایک شخص اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی تلقین کر رہا تھا. ایک شخص موت ہوا, حضرت شابی نے اس شخص سے کہا مریض سے نرمی اور شفقت سے پیش آؤ. اتنے میں مریض بول اٹھا اور کہنے لگا تو مجھے کلمہ کی تلقین کرے یا نہ کرے میں یہ ضرور پڑھوں گا کہ اس مریض نے قرآن کریم کی الفاظ پڑھے والدم کر مجھے, تم کرو ہی نہ کرو میں پڑھوں گا, یہ مطلب کہ ایمان کا خاتمہ ہوا. والدم کر مطلب تقوا, اللہ تعالیٰ نے کلمہ تقوا ان کے لیے لازم کر دیا اور اس کے بہت حقدار وہ اہل تھے. تو شعبی نے کہا الحمدللہ الذی نجا صاحبنا, اس اللہ کے حمد و ثنا ہے جنہیں ہمارے دوست کو نجات دیتی, ایمان پہ خاتمہ ہوا, اس کی فکر ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کلمہ آخر کلمہ طیبہ. دوسرا واقعہ وہ ہے, ابھی بھی سنیے کتنی اہم, حضرت نے سنایا بہت سب پر اثر ہو. دوسرا واقعہ وہ ہے جو حضرت فضیل بن عیاض سے مروی ہے کہ اپنے شاگرد کے پاس پہنچے آخری وقت تھا جو مر رہا تھا, آپ اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور سورہ یاسین پڑھنے لگے. کتنے بڑے آدمی فضیل بن عیاض گئے اور سورہ یاسین پڑھنے لگے, دوسرے کہا سورہ یاسین پڑھنی بند کر دے, استاد سے کہا مت پڑھو. پھر آپ نے اسے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کی, مگر اسے کہا میں یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا, پہلے والا تو یہ ہے کلمہ پڑھا خوش ہوا تلقین کی, دوسرے دیکھ رہے ایک قبر والے کا یہ حال ہے موت والے کا, دوسرے کا یہ حال ہے. میں اسے کہا میں یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا, میں اس سے بیزار ہوں, شاگرد فضیل بن عیاض کا شاگرد, کتنے بڑے آدمی, یعنی کہ واقعہ سناتا ہے ڈاکو تھے کتنے بڑے ولی اللہ ہوئے, بہت بڑے آدمی ہیں, یہ نہیں پڑھوں گا میں اس سے بیزار ہوں, اور ان الفاظ پر اس کی موت واقع ہو گئی. حضرت فضیل بن عیاض کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا, میرا شاگرد اور ایمان کا خاتمہ اس کا نہیں ہوا, اور 40 روز تک اپنے گھر سے باہر نہ نکلے اپنے شاگرد کے حال میں, اندر ہی بیٹھ کر روتے رہے کیا ہو گیا میرے شاگرد کو. 40 دن کے بعد خواب میں دیکھا تو شاگرد کو فرشتے دوزخ میں گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. آپ نے اس سے دریافت کیا کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری معرفت سلب کر دی, ہماری خدمت میں رہتا تھا, یہ معرفت کیسے سلب ہو گئی تمہاری خواب میں. حالانکہ تم میرے صاحب علم اور لائق ترین تلامذہ میں سے تھے، لائق شاگرد، لائق ترین شاگرد ہوں. انہیں جواب دیا تین عیوب کی وجہ سے، ان سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ منکشف کر دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت. بہت سے لوگ مشائے کہہ رہے تھے مجھے، ہم تو رہی ہیں رہے نہیں، معلومات تو بہتوں کی کیا کیا، ہر جگہ کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں، ہر جگہ لوگوں کو کچھ کام ہی نہیں ہے سوائے جوئی کے اور ادھر ادھر کے لگانے کے اور مشائق کو بزن کرنے کے، اس کے علاوہ کام ہی نہیں ہوتا. زندگی جڑی تھی، پریشان، حضرت بھی پریشان تھے، قانوی بھی پریشان تھے. حضرت گئے تھے 6 مہینے کے لیے، حضرت تھانوی مکمل اچھا بھائی اب تم چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ جگہوں کا نام آ جائے گا، اس میں آپ چھوڑتا ہوں. ایسے لوگ بھی رہتے ہیں. ایک بڑے بزرگ کیا ہے، ایک صاحب تھے، نماز بھی چھوڑ دیا اخیر میں. میں نے کہا بھائی تم فلاں بزرگ کے نام بھی نہیں لیتا میں مول صاحب، تاکہ اسے بدنی ہوگی. یہ ان کے ایسے ایسے لوگ رہتے ہیں کیا نماز بھی لو، نماز بھی نہیں پڑھتے، فلاں بزرگ پڑھ رہے ہیں. تو ہم ایک دن اصلاح کے لیے ان کی خدمت میں نہیں رہے، ایک دن رہے گا اس کی اصلاح ہوگی؟ نیت ہی نہیں کیا اصلاح کی. بھائی پہلے تو نیت ہے، کہیں نیت کرے گا اصلاح کی تب تو وہ اصلاح کرے گا. ایک دن کہا اس نے کہ ایک دن بھی اللہ کے لیے اور اصلاح کے لیے میں نہیں رہا. معلوم ہوا کہ ایسے بہت سناتے تھے ان واقعات کے بعد. اللہ تعالیٰ بس حفاظت ہوگا سب کی حفاظت. وہاں کا معاملہ شریف باقی ہے، مجھے لوگ گئے ہوئے. آپ نے اسے دریافت کیا کہ کس وجہ سے اللہ نے تیری معرفت سرو کر دی، حالانکہ تو میرے صاحب علم اور لائق ترین تلامذہ میں سے تھے. تو اسے جواب دیا تین عیوب کی وجہ سے. ایک تو میرے اندر چغل خوری کا عیب تھا، جس کو عام طور سے کچھ نہیں، نمیمہ، چغل خوری، نقل الکلام الا غیر علی وجہ افساد. یہ قاموس میں چوری کہتے ہیں نقل الکلام الا غیر علی وجہ افساد، یعنی کسی کلام کو پیش کرنا دوسرے کو تاکہ فساد پیدا ہو جائے، ان دونوں میں. یہ قاموس نے لکھا مجھے، حضرت کو بڑی فکر رہتی تھی، اس کو قاموس میں دیکھا کہ تو اس میں مجھے یاد ہے نقل الکلام الا غیر، یعنی فساد پیدا کرنے کے لیے کوئی بات کسی سے نقل کرے، یہ چغل خوری. ان نمام فاسق ہے کہ حدیث ہے، نمام فاسق ہے، فساد. فساد کو مومن مفسد نہیں ہوتا، مسلم ہوتا ہے. اللہ ساتھیوں کو جواب دیا تین عیوب کی وجہ سے. ایک تو میرے اندر چغل خوری کا عیب تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا تھا اور آپ کو اس کے خلاف بتاتا تھا، ان سے کچھ کہتا تھا آپ سے کچھ کہتا تھا. بہت. اور دوسرا عیب یہ تھا کہ میں اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا تھا، اس کو اگر دیکھا کہ ترقی کر رہا ہے باطن میں، اصلاح کر رہا ہے، اس سے عیب. اگر خلافت اس کو ملی تو اور زیادہ اس سے دشمنی. اور تیسرا یہ عیب تھا کہ مجھے ایک بیماری تھی، میں نے اس بیماری کا حکیم سے علاج پوچھا تو اس نے کہا سال میں ایک دفعہ ایک گلاس شراب پی لیا کرو تب صحت یاب ہوگا، ورنہ یہ بیماری تجھے نہیں چھوڑے گی. تو ہر سال میں ایک گلاس شراب بھی پیتا تھا، شغل خوری کرتا تھا، حسد کرتا تھا. یہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا، جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. جب یہ عیوب ہوں گے تو اللہ کی رحمت مبذول نہیں ہوگی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، محسن وہی ہیں جو لوگوں کے ساتھ احسان کا، اللہ کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ، ان تعبد اللہ کا اللہ کے ساتھ، یہ احسان اللہ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا. اللہ تعالی ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے. آمین. جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. خود لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. میں نے اس پر لکھ دیا فائدہ. معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑا بزرگ کے پاس رہنے کے باوجود جب تک آدمی اپنی اصلاح نہیں کرتا تو اس کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑتا. نیت کرو گے تب رہو. اب بڑے بڑے ڈاکٹر کہیں چلے جائیں علاج ہی نہ کریں یا پرہیز نہ کریں کیا جواب. جیسا کہ خصال بد کی بنا پر حضرت فضیل بن عیاض جیسے بزرگ کے شاگرد خاص کا یہ حال ہوا کہ ایمانی شہادت دو بیٹا یہ ہمیں پالا جی. ٹھیک ہے یہ متربع کرنے کے لیے رکھتا. پھر اس کے بعد حالات اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس حال بس سے محفوظ رکھے اپنے اصلاح کے فکر کی زندگی ہی میں اصلاح کرنی ہے مرنے کے بعد موقع نہیں. تھوڑی سی توجہ کرے ہو سکتی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے جب اصلاح کو فرض کیا ہے تو اصلاح کا انہوں نے وہ اصلاح کی استعداد بھی دیا کہ اصلاح کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں مکلف نہیں کرتا جو ہمارے بس میں نہ ہو. معلوم کہ اپنی اصلاح ہمارے بس میں ہے یہ ہماری کوتاہی کم نہیں کرتے. دوسرا الزام اللہ پر نہیں آئے گا آپ پر آئے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ماں کسبت و علیہا ما اکتسبت. جو کرے گا اچھا اس کا نتیجہ دیکھے گا. لہا ماں کسبت و علیہا ما اکتسبت. جو برا کرے گا اس کا نتیجہ دیکھے گا. بہرحال مومن کو تو اس چیز کی فکر رہنی ہی چاہیے. آج الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو فکر ہے. اس سے انداز یہ لگا کہ بہتوں کو فکر ہے. ایسے ایسے لوگ آئے مجھ صاحب کہ میں کیا کہوں. فرام بند مبتلا کرتا یہ سب توبہ کر توبہ کر. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توبہ نصوح کی توفیق ہر آدمی کو. یہ نہیں کہ پرا ڈاکو تھا پرا نہیں سبھی کے لیے ضروریت ہے توبہ. اللہ کی طرف رجوع. اللہ رحیم ہے کریم ہے رحم کا معاملہ فرمائے گا. بہرحال مختصر عرض ہے. مولانا وغیرہ کا مدرسہ ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ مختصر باتوں سے بھی عظیم نفع عطا فرمائے. کہ اللہ تعالیٰ ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اصلاح کی فکر پیدا کرنا اصلاح کی فکر پیدا کرنا. نفس کتنے ہی مزاحم ہو جب آدمی چاہے گا اصلاح کرنا اللہ اصلاح کی توفیق دے دے گا. اور جب نہیں چاہے گا تو معمولی چیز بھی اصلاح سے گریز کرے گا. اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے اور قیامت میں اللہ تعالیٰ نیکوں کے سامنے رسوا نہ فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمت سیدنا نبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.